Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. США лічыць, што Беларусь узброівае сірыйскі рэжым. Студэнты галасуюць групамі, заводы і калгасы брыгадамі. Дмітрий Дашкевіч знайшоўся ў мазырскай калоніі. Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзін. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. МЗС Нямеччына судзіў нявыдачу беларускай візы двум назіральнікам парламенцкай асамблеі АБСЕ, дэпутатцы Бундэстагу Марылюзе Бэк і літоўскаму парламентару кіраўніку камітэту замежных справаў Эмануэлісу Зінгерасу. Сёння ў МЗС Нямеччыны выклікалі беларускага амбасадара Андрэя Гіро. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гідо Вестервеле сёння ў часе прэсавай канферэнцыі ў Берліне пракаментаваў адмову беларускага МЗС выдаць візы міжнародным назіральнікам парламенцкай асамблеі АБСЕ. Я адчуваю глыбокае шкадаванне з нагоды гэтага. Гэта паказвае, наколькі важны наш еўрапейскі ўдзел у справе захавання правоў чалавека ў суседніх з намі еўрапейскіх краінах. Я выклікаў амбасадара Беларусі ў Міністэрства замежных справаў, і мы выкажам нашую пазіцыю адносна гэтага вельмі ясна яшчэ раз. МЗС Літвы таксама выказаў шкадаванне з гэтай нагоды і заявіў, што нявыдача візаў не спрыяе ўзнаўленню дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю. Прадстаўнік МЗС Беларусі Андрэй Савіных паведаміў, што дэпутаты з Нямеччыны і Літвы непажаданыя персоны ў Беларусі і адмова ім у візах не звязаная з назіраннем за выбарамі. Апошні прэс-рэліз Міністэрства фінансаў США паведамляе, што фірма Белзнешпрамсэрвіс, якая належыць беларускай дзяржаве, у сакавіку 2011 году пастаўляла сірыйскаму войску узрывальнікі для авіяцыйных бомбаў. Гэтыя бомбы выкарыстоўваліся рэжымам Асада ў ліпені 2012 году падчас паветраных бамбардзіровак Алеппа, каб запалохаць паўстанцаў Сырыі. Белзнешпрамсэрвіс – адна з фірмаў, супраць якой Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі. Гэтыя фірмы і прыватныя асобы, гаворыцца ў прэс-рэлізе, падтрымлівалі рэжым Башара Асада ў Сырыі зброяй і сродкамі сувязі, якія выкарыстоўвалі для гвалту супраць сырыйскага народу. Тым часам на поўначы Сырыі, каля мяжы з Турэччыны, у горадзе Алеппа, таксама ў Дамаску, працягваюцца баі паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. У Сырыі дзясяткі чалавек загінулі, шмат параненых у выніку авіаўдару урадавых войскаў на поўначы краіны. Паводле праваабаронцаў і апазіцыі, у выніку ўдару здарыўся выбух на аўтазаправачнай станцыі. Пачаўся вялікі пажар. Дакладных звестках аб ахвяра пакуль няма, паводле рознай інфармацыі загінулі як найменей 110 чалавек. У Грузіі суд санкцыянаваў двухмесячны арышт 10 супрацоўнікаў пенітэнцыярнай сістэмы, затрыманых у сувязі з паказам апазіцыйнымі тэлеканаламі відэазапісу катаванняў зняволеных у галданскай турме ў Тбілісі. Сярод арыштаваных дырэктара галданскай турмы і яго намеснік. Абвінавачанні, выстаўленыя супрацоўніку гэтай папраўчай установы Уладзіміру Бадукадзе, які ўцёк у Бельгію. Менавіта ён распаўсюдзіў запісы катаванняў. Улады Грузіі абвясцілі яго ў вышук. Бадукадзе вінаваціць турэмныя ўлады ў пераследзе палітычных.